لیکن هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه منلو سره د دې چې قرآن څومره واقعیت ته بیان کړو نو دا لام د پاره نه فشو وجه می درته وي. اوس هغه واقعیت حضرت موسی علیه السلام او د فرعون سره غدا ده. ان فرعون پتا کی سره دا فرعون ګور دې کې الله تعالی بیان د انعامات او انقلابیو کوي په بنی اسرائیل. هغه انعامات دي چې هغه سره انقلاب انسان کرا دی بنی اسرائیل سره الله احسانات کړی دا وی بیان ورته کوي چې تاسو سره ماته احسانات کړی دي بیا دشمن مو څنګه تباہ شوی دی. ان فرعون پتا کی سره فرعون عذاب فرعون دې تکبر کو فل ارض په دغه وطن کې په دغه علاقه کې دایو ظالم یو متکبر او جابر په دې خپل علاقه کې د دې څومره حدود ته مونږ کتو پای کې د لوی کولا زان لوی په ځان ته نسبت خدای ته کو چې خدای وجعل اهلها او غرذول يدو اسيدن کی دغه مصر شیاعن دلی دلی کړو څنګه دلی کړو مصری خلق پکې معزز او چې کوم د مصر هغه اصلي اسيدن کی خلق هغه معزز او دغه به عزت کو او چې دا کوم کسان د کنعان راغلی د حضرت یوسف علی السلام په زمانه کې نو د دغه کسانو به څه کو د دې به بیزتی کولا دې به سلیدان ګرځول دا بشو هغه شیان بلې ډلې سي چې کم مقامی خلق دې مصر هغه معزز او دغه به عزت کو هغه لوی به ګڼل او چې کم د یوسف علی السلام زمانه کې راغلی چې دې ته سفتیان وای بنی اسرائیل وای نو دا غي به څه کول هغه خارزار ګرځولیو پست ګرځولیو خارزار سلیدان ګرځولیو سب اکول دا بے اکول بیان از دے دلے دے خالی او دلے بیان کئی یستدعیف و طائفتن چی کمزوری کلو یو دلے من ہم دے دوینا یو دلے کمزوری کلو سنگے کمزوری کلو پائی بانے بے سخ سخ کارونا کل چی چرت سخ کارونا کو دا ہے عباد ہے زراعات نور کارونا زمیداری دا بے پو بنی اسرائیلو باندے کولا او دا نور چلے گا نا تی بدا غصے ناس تو زان ته سوي چې موږ د مالکانو موږ د سيوري داسي یو خو سخت ناروا کارونه په دی باندې کول غریبانا لبه دمو نور کول او یذبح ابناءهم دا غل کمزوري والی بیان کړي عدالت به زامن د دوی ولې به عدالت یو خو په خوب ولیدو چې دا غل ځان اور روچد شو او دا ټول مصر لپاره کې واغس کپتان اوس وزل انسان ته داخلي بنو اسرائیل ته ورشي او یاد آدا ندی او بل سبب هم ابن حافظ ابن کثیر ذکر کوي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د دې عراق نه شام ته تو لارې په مصر و مصر هغه ظالم بادشاه حضرت سارا رضی الله تعالی عنها او سلام واقع به در ته یادې غلط اراده وکړه باغی کې هغه ناکام شو جے خدمت پر حضرت حاجر ولا ورکلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه خلقو نه پاره هغه ساته دي شان له پاره بدوای کړي او خپل اولاد ته دا بشارت ورکړو چې پتا سو کې پتا سی او کس پیدا کیږي چې د دې مصر د دې ظالمانو دا حکومت ما الله تعالی په هغه باندې کوي ادې چې ځان ته سوې ندا خبر دی بل سره خپل مستی بنی اسرائیلو بل استرو چې زمون نکدا خبره کړی دا ایو وخت به دا فراشی چې د دې دا حکومت به الله تعالی ختم کړي موږ له بدار سره کی فرعون چې کړه خبر کنا غدا کړ تو ذبح ابناءهم لالور زامن دوی تابع لالور ویستحیی نساءهم او بی حیا کول به خپلونه دوی یا به ژوند دې په خو دې بی حیا په معنا تاسو کویږي او دا څه لپاره دا د دې لپاره چې دا خلک کمزوري وي نو بیا به موږ سره مقابله نشي کولی ولې چې واړواله مړ کړو کسان به کمی موږ سره مقابله نشي کولی انه پتا کی سردا فرعون کان من المفسدین و دروان کار کوونکو نا قرآن کوونکو نو دا مفسدو فساد کو چې دا ماسمانی بی گناہ لالول 70,000 ماسمانی لال کرو و نریدو او منظور و منتا دا خبرا و نریدو من غفتلا اللہ ما تا منظور داوا انمنا علی اللذین جیسانکم هم دنیا بی هم دینی الذين تعاقبوا باندي استضعفوا جاغي کمزوري کړی شي وو فل ارضی پدغه مصر کې الله وی ما ته دا منظور او چې دې بنی اسرائیلو د دې دنیوی او دینی دواړو عزت او کومه د دې سوشي احسان او سره کوم دینی عزت خو هغه دې چې هغه انبیاء راغله او دې د پیغمبرانو تابعداري وکړه او دنیوی عزت سوچ دې فرعونانو دا مالو متا دا بادشاہي دی نه نن دې کمزوري دې سباله دې په خپل دار سمالکان ونجعلهم او اوګرزون د دوی لرا ائمتن مشران د دین د دین مشران یو ګرځو چې نور خلق دوی په سی بیا اقتدا کوي د دین مشران دي نور خلق ته دوی په لاس قدم باندې راځي ونجعلهم او ګرځم دوی لرا الوارثین وارثان د ملکیتونو د جاد فرعون د فرعون د املاکو د دین د بادشاہه د کورونو د جایدادونو د خزانو زدای وارثانو ګرځم نو هم دینی احسان شه هغه دینی احسان سو چې د دین مشران الله تعالی دوی ګرځول سمران بیا پکې راغلی دي او هم ور سره دنیوی احسان سو چې الله باد صحیح ورکړه هم دوی بیا باد صحیح کړی د فرعون د علاقت نه رسو ونو مکن لهم اور بل دادا چې قدرت او طاقت ورکم دوی تا پر عزمکه کې مانا دار چې دوی خصو تا غریبانان هر غیب دوی زلیل کول بسا کول بے صحیفیت نو تا اللہ تعالی بی دوی لحیثیت ورکم دوی لطاقت ورکم دادا اللہ تعالی پر اختیار کرا ونوریا او اخیم ز فرعون فرعون تا و حامانا وزیر دادا چې حامان لے و جنودهما او لحکر دوی تا پر توفیم منهم د طرف د دې بني اسرائيلونو منه د طرف د دې بني اسرائيلونو خو خیمه زدا ظالمانو ته ما هغه واقعات كانوا يحذرون چې دای دانه نه یریدل چې د کوم شي نه یریدل الله تعالی وی زدا ته خیم کنا دوی د څه نه یریدل دای ته خدا پته وا چې ستا سره تبعید په لاس دی او تنکی کی د بني اسرائيلونو نو دای شروع شل معصومانو وجه الله تعالی به خیم ورته کړ چې تاسو سره تقدیر مقابله څنګه کوي هم د دې په لاسونی موسی علیه السلام تربیته کوي چې تاسو له چا نه یریږئ په خپل لاس خدا غو تربیته کوي دا د الله تعالی شان دی دا په تر دې پوری اجمالا واقع بیان شو مختصر بیان شو اوس تفصیل د واقعې د دې ځای نه شروع کیږي فاوحینا دلته وایي مراد څه دی هغه الهام دی وا چلما پرغه د چا کې د مور د موسی علی السلام کې مخکې تاسو ته مې چې کلا د قبطانو سره فکر شو چې دا ټول معصومان توجه زمون خدمت به سوق کوي یو کال به بیا اجل یو کال نه لاله هارون علی السلام په هغه کال پیدا شي چې په هغه کال کې د معصومانو په اجل پابندي و اخا زاده سره د شای کو ختمه کړه نو ورپسې کال باندې چې کله دې پابندي ده اوس په دې کې به زبا کوي معصومان حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کری او تاس تماؤوی چی دا کپتیان نبی دا دی خزی دائنے وی دائنے تو دا تخم پختو وا دائی دا پا دی کورنو کردی دی اور چکمی زنانا بارا کی با دائی تا معلوماتو شن دائی با آل تقبل ناستی وی چی برسو پا دی دیکی نی چی اندازو لگی چی حلکتے ہو جنہ پیدا کی گی دا سالمان خوبا باگ اولادو چی حلک پا پیدا سا آواز بیورتو اغه بدمعشان د فرعون برالو معصوم به واغسته بس حلال به او چې جناب اور خپل ده نو ګوره دا خدمت په دې خپل د دې وجه نه کوم چې پته ولګي چې لکان دي کې جنا کوي دي بل اسرائیل وانه دې خدمت ته نه پر خدا دای ته په دې باندې ته د حضرت موسی علی السلام د ور په بدن له دوی کوی نه اډ په دې مونږ راځل چې دا څنګه دا څنګه را بیا چې معصوم به دا کیږي مې خبر او تاسو سمای حضرت عمران دا موسی علیہ السلام دا سیو چې هغه بالکل نه جړل چتا چې چې سره یو یو سو خبر شي او چې واپس تا نه الله ته پاتې نه را کده یې قران ته تاسو تاسو به وخت تل سبو نه لکه هغه والی چې هغه والی اتم یاشتي یا صدور میاشتي بنا پر اختلاف حضرت موسی علیہ السلام له مور خپل پیور فلم مور له پیور اولی الله تعالی وی او حینا واچو نه مونږ پسو کې ته مور د موسی عليه السلام دا خبره چې تر سو پورې ممکن یو کې دي شي ان ارجعيه دې خپل معصوم ته چې تر سو ستاره کې دي شي او یا در باندې نه فکر مکوا پر ور کا درې میاشتې یا سلور یا ته دا ولا پر ور فائدہ خف کیا دے ہی کل چتی ہری کی پتہ باندھے تو چاہ تو زب ہے نا چکنی آگئی بے حلال کی رانا اور یہ ردر باندھے رانا فکر مکوا فالقی ہی فی جیم میں صندوق کی واچوا اور آقا بھی اپریدہ پسکی پتی سمندر کی پریدہ زفوئی کا اوکار زمان پوئے گا بیغم اکس تاس تمہیں سمندری کور مخیطہ دے ولا تخافی میری گتا حلاکت دے ما سننا چکنی ابو کی ودے حلاک شید ولا تازنی او غم مطا کو جدائی دے ما سن چکنی ستانا ما سن جدا کی دی فدے حزن مطا فدے غم مطا اولی ان اراد دوہو الی کی دا ما سن ممتا توفس کر اللہ تعالی صرف یو شواروس فراق دے یو شواروس او بیا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے توفس کر ماس کے دمرا زمانہ نہ ہوتا کہ یو شواروس وجائلو گرزو منگل رمین المرسلین دے پیغمبران نصرہو نکل وجلیش دے با پیغمبری بس دغا دری سنور یاتم یاشتے بعد چکل پیدا جو اس بتا ظالمان چرتا خبر شی موسیٰ علیہ السلام سندک کے بند کو او بسا سندک کے پریخو سندک روان دے التر فرعان کو قربان دا سمندر ورزی سندک مکر روان دے غی من نکلی چالا سندک دا لانا اشنا خبر دا روگ یوڑا دربار فلتا قطعو اچت کے چالا را دے سندک لرا دی موسیٰ علیہ السلام لرا ذریچ سندک اچت پہ خدیم تو کیا التقاط ہوئی یو شیم چطور تا مانا انی سندک لرا آل فرعون کو رنائی دا فرعون دا فرعون کو رنائی دا خادمان دی دا سندک انی سندک موسیٰ علیہ السلام تکی دے اس چوی کا تو کرا اگر جات خیصلہ ہو سر پارا لیکون لہم آخ بدا چیش موسیٰ علیہ السلام دا دید پارا عدو و دشمن و حزن او سبب دا غم دید پارا دیو خود دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر دیگر لیکن انجام بھی آدھا ہو چیدہ فرعون او دا غد قوم دا پارا بالکل دشمن ہو کر دیدہ سبب دا غم ہو کر دیدہ انہ فرعون اللہ تعالیٰ ویر گتا دی پلا سبان دلویون بتا گیزر فرعون و حامان او لح کر دی کانو خاتین او خطاکار پا دی خبر اگی چی خپل دشمنی پا خپل ترخ کیوں پا لیلو خپل دشمنی خپل ترخی پا دی بانے خطاکار او یا خاتین مانا دی کافران و مشرکان و کافران دی مشرکان دی اللہ نمانی او دلتا کسرے فرعون تا خدای ہوئی اور سر نور و مشرکان کیا بوتان موتان چی کل دلتا ندام سر فالتا لارا اس اللہ تعالیٰ خوکی نور زنانا بن کری ہوئی منا کری ہوئی دا گئی پہ خویس کلنا دلتا مور سر فکر چھے چھتی معصوم سر بسیش ہوئی وقالت امرات فرعون اوی خضر فرعون قررت عین اللی ولکا یا خوالے دستر کو زمان استاد دا با زمان استاد دستر کو یا خوالی دا باغا پہنقا چھکل فرعون بیا آواز کترو والا ہوتا چڑو والا ہوتا جرارا سے بس آکم بختان خصو مند بیا والا دا ورطا ہویا سیا چھتی